نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو نعمتیں بے شمار اتار رکھی ہیں اور دے رکھی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد والوں کی ہے کہ اولاد کی نعمت سے نوازا. اس نعمت کی قدر حقیقت میں ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے, جن کے یہاں اولاد نہیں ہے. وہ حقیقی معنی میں اس نعمت کی قدر جانتے کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, اور جن کو ملی ہوئی ہے اور وہ بھی خاص کر اگر ماشاءاللہ بڑی مقدار میں ہو تو اس کی جیسی قدر ہونی چاہیے عموماً انسان نہیں کرتا. یہ اولاد والی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اکثر انسانوں کو دے رکھی ہے تو جیسے تمام نعمتوں کا حکم یہ ہے کہ ایک تو اس کا شکر ادا کیا جائے اور دوسرا اس نعمت کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے. گزشتہ مجلسوں میں بھی یہ بات متعدد بار آ چکی کہ نعمتیں ہم سے اس کے شکر کا تقاضا کرتی ہیں اور اس نعمت کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کا تقاضا کرتی ہیں. کچھ دنوں پہلے جیسے والدین سے متعلق گفتگو ہوئی تھی جب 21واں پارا پڑھا گیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اولاد کو ماں باپ کا کیا حق ادا کرنا ہے. آج اس کا برعکس معاملہ بیان کرنا ہے کہ ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے, ان کو اپنے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک. تو جیسا بھی کہا گیا یہ بھی بڑی نعمت ہے اور اس کے حقوق ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے تو شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد والی نعمت سے نوازا, اور دوسرا کہ یہ اولاد والی نعمت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد والی نعمت سے متعلق بھی پوری تفصیل کے ساتھ حقوق بتائے پیدا ہونے سے لے کر آگے تک کے. سب سے پہلا حق یہ اولاد کا کہ جب وہ پیدا ہوا تو ماں باپ کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. خوشی کا اظہار کرنا یہ اس کا پہلا حق ہے. بہت سے لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں, بلکہ بازے تو اس سے بڑھ کر ناشائستہ جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں. اور کسی عورت کو اگر لڑکی کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی لڑکی کی ولادت ہوئی, لڑکیاں اگر اس کے یہاں پیدا ہو رہی ہے, تو نعوذ باللہ اس عورت کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس پر ظلم اور ستم ڈھایا جاتا ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ تو زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین کا طرز تھا. وہ لڑکیوں کی ولادت پر نفرت کا اظہار کرتے تھے, غلط جملے اپنی زبان سے نکالتے تھے, اور قرآن نے وہ منظر بیان کیا ہے ان کا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ ان جاہلوں کا, ان مشرکین کا, مکے کے ان کفار کا حال یہ کہ جب ان کو خبر سنائی جاتی ہے, بشارت سنائی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی, تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا چہرہ فک پڑ جاتا ہے, چہرے کی رونق اس کی ختم ہو جاتی ہے یہ خبر سن کر کہ لڑکی کی ولادت ہوئی. اور وہ ہوا کبھی, اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا ہے, وہ نعمت تو کہاں سمجھے اور اس کا برف معاملہ کر رہا ہے. یہ سوارا من القوم, اور اب لوگوں سے بھی چھپا پھرتا ہے کہ میری لوگوں سے ملاقات نہ ہو تو یہ تانا سننا پڑے کہ تیرے یہاں تو لڑکی کی ولادت ہوئی. تو لڑکی کی ولادت پر نفرت کا اظہار یا ناشائستہ جملے بولنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ کہ آپ کے یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد والی نعمت دی, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اور چاہے ایک کے بعد دیگر لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہو, اس پر آپ خوشی کا اظہار کریں. یہ اسلامی طریقہ ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ لڑکا یا لڑکی, اس میں باپ کا یا ماں کا کیا دخل ہے, اس کا کیا اختیار ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے, اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, سسرال والے اس پر مظالم ڈھاتے, تو آخر کس بنیاد پر, اس میں اس عورت کا کیا دخل. قرآن نے تو صاف کہہ دیا ہے, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء یقینا. چار شکلیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کیا تو آگے تفصیل بتائی کہ بعضوں کو لمن یشاء اناثا, صرف لڑکیاں ہی دیتا ہے, لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں. یہ ہمارے, ہم دیکھتے تو ایسا آپ کو بھی ملے گا, بہت سے ان کے یہاں لڑکیوں ہی کی ولادت ہے. اور باری تعالیٰ آگے فرماتے بعضوں کو ہم لڑکے ہی دیتے ہیں, صرف لڑکے, حالانکہ دونوں طرح کے لوگ دعائیں کرواتے, جن کے یہاں لڑکیاں آ رہی ہیں وہ لڑکے کی دعا کرواتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ لڑکا دے, لیکن جو مقدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور جن کے یہاں لڑکے ہی لڑکے ہوتے وہ لڑکی کی دعا کرواتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہیں ہے وہ لڑکا ہی آتا ہے. یہ تو اللہ نے ضابطہ بتا دیا, یہ ہمارے اختیار کی بات ہے. ہم جس کو چاہیں گے صرف لڑکیاں دیں گے, ہم جس کو چاہیں گے صرف لڑکے دیں گے. ہمارے ایک متعلق تھے, انہوں نے سنا ہے یہ حیدرآباد کے علاقے تھے کہ وہاں کے ایک بہت بڑے امیر و کبیر رئیس آدمی, بڑی تجارت کے مالک, بڑے کوٹھے اور بنگلے کے مالک, نکاح ہوا اب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو ان کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی, پھر دوسری ولادت وہ بھی لڑکی کی, تیسری وہ بھی لڑکی کی, حتیٰ کہ چار لڑکیاں پیدا ہوئیں. وہ جو بزنس مین ہوتا ہے نا, تجارت والا, کاروبار والا, اس کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی میرا نائب ہونا چاہیے, آئندہ یہ سب سنبھالے گا. تو حتیٰ کہ معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ جو بیوی تھی اس کے معاملے میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب اس کی ولادت مشکل, اس کے یہاں ولادت مشکل ہے. یہ پریشان ہو گیا کہ بس اس چار لڑکیاں ہیں, یہ سب چیزوں کا وارث کون بنے گا؟ لڑکا ہونا چاہیے. تو کسی سمجھدار نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو چار کی اجازت دی ہے, ابھی تو آپ کے یہاں ایک ہی معاملہ ہوا ہے, تین کی گنجائش باقی ہے. تو ویسے بھی یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, تو اس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے, دوسرا نکاح ہو سکتا ہے, چنانچہ دوسرا نکاح ہو. یہ حقیقی بات ہے, کوئی کتابوں کا فرضی قصہ نہیں ہے. اب دوسرا نکاح ہوا, اس سے بھی اولاد کا سلسلہ چلا, اللہ تعالیٰ کو منظور تھا لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوئی اس دوسری بیوی سے بھی, پہلی لڑکی, دوسری لڑکی, تیسری لڑکی. تو میں تو وہ تو مجھے تعداد یاد نہیں کہ وہ دوسری بیوی سے کتنی لڑکیاں ہوئی, لیکن بہرحال لڑکیاں تھیں. تو یہ تو پہلے سن چکا تھا کہ کوٹا جو ہے وہ چار پکا دیا گیا ہے, اس میں تیسرا نکاح کیا, وہ پہلی دو کو بھی رکھا ہے, ان کو بھی سنبھال رہا ہے, تیسرا بھی نکاح کیا. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے یہاں لڑکیاں پہ رکھی تھی, پے کر رکھی تھی, وہ تیسری بیویوں سے بیوی سے بھی لڑکیاں ہی ہوئی. یہ حقیقی قصہ ہے. خلاصہ یہ کہ پھر چوتھا نکاح کیا اور چوتھی بیویوں سے بیوی سے بھی لڑکیاں ہی ہوئی. وہ کل تعداد 18 یا 19 لڑکی کی انہوں نے بتائی تھی چار بیویوں سے. یہ تو قرآن نے صاف کہہ دیا ہے, یہ لمئی نشا الناس, آپ جو بھی کر لو نا, علاج کر لو, عملیات کروا لو, فتح کے دوسرا اور تیسرا نکاح کر لو, چوتھا بھی کر لو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی مقدر میں لڑکیاں رکھی ہے تو لڑکیاں ہی ملے گی, اور جن کے مقدر میں لڑکے لکھے ان کو لڑکے ہی ملیں گے. اور تیسری شکل کے یوزو ویڈیو کو مجھے قرآن ہوں گا, بعضوں کو اللہ تعالیٰ دونوں دیتا ہے, ان کے یہاں بیٹے بھی ہیں, ان کے یہاں بیٹیاں بھی ہیں. اور چوتھی شکل کے جادو میں نشا ہوا قیمہ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے, کچھ نہیں دیتا, نہ بیٹا نہ بیٹی. بہرحال تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کا پہلا حق یہ بتایا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو لڑکے کی شکل میں یا لڑکی کی شکل میں, تو ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ کہ وہ خوشی کا اظہار کرے. یہ نہیں کہ لڑکی ہے تب اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا, اس کی خوشیاں پانی ہو گئی, نہیں, لڑکی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے اکابر میں سے بعض حضرات فرماتے ہیں جس طرح بیٹا اللہ کی نعمت ہے, بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کی تربیت پر بڑی بشارتیں سنائی. دو تین بیٹیاں جس کی ہو, اس نے ان کو اچھی طرح پرورش کی, اچھا ادب ان کو سکھلایا, اور مناسب جوڑا ملنے پر ان کا نکاح کرایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باپ کی اور ایسے پرورش کرنے والے کی کے لیے جنت کی بشارت سنائی اور اپنے قرب کی بشارت سنائی, تو جنت میں میرے قریب ہوگا. پھر تو یہ تو پہلا حق ہے کہ خوشی کا اظہار کریں. دوسرا حق اولاد کا یہ کہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, تو اعزہ اور اقربہ کو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس بچے کو دعا دو ماں باپ کے پاس آ کر کہ اللہ آپ کے بیٹے کو یا آپ کے بچے کو خوب خوشیاں دے, اس کو برکت والا بنائیں, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, یا جو دعا دینی ہو. یہ دعائیں دینا یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی کہ بچے کی ولادت پر اس بچے کے لیے متعلقین کو, اعزاء اور اقربا کو دعا دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ اکرام نے یہی طریقہ اپنایا تھا اور اپنی امت کو سکھلایا. یہ دوسرا ادب کہ گھر والوں کو چاہیے, متعلقین کو چاہیے کہ اس بچے کے لیے دعا دے. ہمارے جو فقیر الامت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ, آپ کیا معمول تھا جب کوئی سنا تھا حضرت بچے کی ولادت ہوئی ہے, ویسے بھی بزرگوں کو بتاتے ہی متعلقین کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے, تو حضرت چار عین والی دعائیں دیا کرتے تھے, اللہ تمہارے بچے کو عمر دے, نمبر دو عزت دے, نمبر تین علم دے, اور نمبر چار عافیت دے. کتنی بہترین دعائیں. تو یہ دوسرا حق ہے, بچے کی ولادت ہو اس کو دعائیں دینی چاہیے متعلقین کو. تیسرا حق جو تقریباً سب کو ہی معلوم ہے کہ اس کو نہلا دھولا کر اذان اور اقامت اس کے دائیں اور بائیں کان میں کہی جائے, اس بچے کے صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. یہ بھی اسلامی حق ہے, اور یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچے کا ماں باپ پر رکھا ہے. تو ہمارے یہاں الحمد للہ اس کا اہتمام ہوتا ہے, بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اذان اور اقامت کہلوائی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے جو غلو کیا جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ پورے سورت میں سب سے بڑا بزرگ کون ہے یا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ کون ہے، اس کو ڈھونڈ ڈھان کر ہسپتال میں لے جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی نیک صالح آدمی، کوئی نہ ہو، عام مصلی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، وہ جب نیک اور صالح ہے آپ اس کے پاس بھی اذان اور اقامت کہلوا سکتے ہیں. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خاندان میں اگر کوئی عورت بھی نیک اور صالح ہو تو وہ بھی اذان اور اقامت کہہ سکتی ہے. نماز کے لیے تو جو اذان اور اقامت ہے وہ عورتوں کے لیے منع ہے، لیکن بچے کے کام میں جو اذان اور اقامت کہلوائی جاتی ہے، اگر خاندان میں کوئی نیک صالحہ خاتون ہے تو وہ بھی کہہ سکتی ہے. اور یہاں علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ یہ جو اذان اور اقامت اس بچے کے کام میں کہلوائی گئی، حالانکہ وہ تو ابھی بالکل ناواقف بچہ ہے، ابھی ابھی تو دنیا میں آیا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کام میں کیا کلمات کہے جا رہے اس کو کیا معلوم، اس کو کیا سمجھ. لیکن علماء نے لکھا ہے اس کی ایک حکمت تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، شیطان اثر کو دور کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہ بچہ جب دنیا میں آیا تو دنیا کا ایک فرد بنا، اور یہ دنیا اور دنیا پر بسنے والے انسان یہ شیطان کی محنت کا میدان ہے. اس لیے کہ اس نے تو ٹھان لیے نا، آدم علیہ السلام سے جب اس کا 36 کا معاملہ ہوا تھا تب سے اس نے تو ٹھان لیے کہ بنو آدم کو چھوڑوں گا نہیں، ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا. تو یہاں بھی دیکھیے، جب تک وہ بچہ اس کی ماں کے پیٹ میں تھا شیطان کا اس پر عمل دخل نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کی ماں کو بہکا سکتا تھا وہ، اور اس کی ماں کے دل میں خیالات بھی ڈالتا تھا. لیکن اس کے اندر جو بچہ ہے، حالانکہ اس میں روح پڑ گئی ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ بچہ روح پڑنے کے بعد بھی کتنے زمانے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو وہ بچہ اندر ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، لیکن ابھی دنیا میں نہیں آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس پر کوئی تصرف کرنے کا موقع اور قدرت نہیں دی، کچھ نہیں کر سکتا وہ اس بچے کو. اس کی ماں کو تو کر سکتا ہے، خیالات ڈال سکتا ہے، لیکن جیسے وہ دنیا میں آتا ہے، بچے نے جیسے دنیا میں قدم رکھا فوراً یہ مشہور زمانہ حاضر ہو جاتا ہے شیطان، اور اس بچے کے دل کو ٹٹولتا ہے. وہ جو بچہ روتا ہے نا پیدا ہونے کے بعد، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شیطان نے اس کو ٹٹولا ہے. اب یہ اس بچے کے لیے بالکل نئی چیز تھی، اب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا، کسی نے اس کو مت اور ٹچ نہیں کیا تھا. یہاں دنیا میں آنے کے بعد یہ شیطان نے اس کو ٹچ کیا، اس لیے وہ بچہ زور سے روتا ہے. تو یہ شیطان نے جو چھو کر اپنا اثر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اس بچے کے کان میں، دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، اللہ کی بڑائی کے کلمات اس کے کان کے ذریعے سے اندر پہنچیں گے، شیطان یہ سر دور ہوتا ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوا. اور علماء نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا کہ اذان اور اقامت کہلوا کر یہ سبق دیا جا رہا ہے اس بچے کو کہ تو جس دنیا میں آیا ہے یہ کوئی بہت لمبی زندگی کا عالم نہیں ہے، بہت مختصر وقت کے لیے آیا ہے. اور وہ مختصر کی طرح کہ اذان اور اقامت تو ہو چکی، بس جماعت کھڑی کرنی باقی ہے، اور تیرا جتنا وقت ہے وہ جب ختم ہوگا، 50 سال، 5 سال، 70 سال، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور اعلان ہوگا، جماعت کھڑی ہو جائے گی، بس صرف اتنا اعلان کریں گے سزے سیدھی کرو، اور یا جیسا اپنے یہاں چلتا ہے بھائی جلدی آ جاؤ، کیونکہ وضو باقی ہوتا ہے. لیکن اس وقت نہ اذان کہی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی، یہ نقطہ بھی نکالا گیا ہے. میرا ایک حق یہ بتایا گیا بچے کا کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہے، یہ حقوق ہے جو ماں باپ کو اس بچے سے متعلق ادا کرنا ہے جو شریعت نے بتایا. ایک حق یہ بھی بتایا کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس تحنیق کراؤ. اور تحنیق کی دو شکلیں، ایک تو بہت مشہور ہے اور بہت سے کو معلوم بھی ہے، کھجور لے کر جو کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے کہ وہ اپنا لحاف لگا کر اپنے منہ میں اس کو گھما کر پھر وہ دیتا ہے، اور وہ جو نیا بچہ دنیا میں آیا ہے اس کے تالو پر وہ لگایا جاتا ہے، تھوڑا سا چٹایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے اس نیک بندے کے اثرات اس بچے کے اندر پہنچے. یہ تو تحنیق کا جو مشہور طریقہ ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے جو مشہور نہیں ہے، کہ اگر اللہ کے کسی نیک بندے کا کوئی کپڑا آپ کے پاس ہو تو اس میں سے چھوٹا کپڑا اس بچے کے لیے سلا کر اگر اس کو پہنا دیں گے تو وہ جو اثرات پہنچانے والا معاملہ ہے، علماء کرام فرماتے وہ اس طرح بھی ہو جائے گا. یہ بھی تحنیق کی ایک شکل ہے، دوسری شکل. تو اس بچے کے لیے تحنیق کروانا یہ بھی اس کا ایک حق ہے جو ہمیں دین اسلام نے بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا ہے. تو پہلا تو خوشی کا اظہار, نمبر دو متعلقین کے لیے اس کو دعائیں دینا چاہیے, یہ دوسرا حق. نمبر تین اذان اور اقامت کہلوائی جائے. نمبر چار تحنیت کرائی جائے. اور نمبر پانچ اس کا عمدہ نام رکھا جائے, اچھا نام رکھا جائے. دیکھیے شریعت میں ہمیں اچھے نام کی تعلیم دی ہے, یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ حضرت ایسا نام بتائیے جو کسی نے نہ رکھا ہو, بالکل نیا نام. بعضوں کو تو کتنے نام بتاتے تو بھی گھر والے نہیں کہتے کوئی اور بتاؤ, یہ تو بہت عام نام ہے. ہمارے جو قاضی رشید صاحب اجمیری دامت برکاتہ ہوں, وہ فرماتے کہ ایک شخص ہے کہ قاضی صاحب ایسا نام بتاؤ جو کسی نے نہیں رکھا ہو, تو کہا میں نے اس کو کہا ایٹم بم رکھ دی, تو کسی نے بھی نہیں رکھا. یہ جو مزاج ہے یہ صحیح نہیں ہے, ہمیں تو اچھے نام کی تعلیم دی گئی ہے. انوکھا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو وہ میں رکھوں, یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے. اب اچھے نام جو انبیاء کرام کے ہیں, صحابہ کرام کے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کے ہیں, ہمیں یہ نہیں دیکھنا دیکھنا ہے کہ یہ تو بہت عام نام ہے, ابراہیم اسماعیل محمد, نہیں یہ اچھے نام ہیں. ہمارے یہاں تو دستور کم ہے, عربوں کے یہاں آپ دیکھیے زیادہ تر وہ لوگ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں, عبداللہ رکھتے ہیں. ماں علی صاحب نور اللہ مرکدہ جن کا بھی ناظر قریب میں انتقال ہوا, ان کی بہن کے یہاں جو بچوں کی ولادت ہوئی بیٹوں کی, تو سب بیٹوں کا نام محمد, چار یا پانچ بیٹے تھے, ابھی بھی وہ چوتھے موجود ہے جن کا نام مولانا رابع صاحب ہے. اصل نام محمد ہے, محمد, محمد ثانی, محمد ثالث, محمد رابع, سب کے نام محمد. تو یہ حضرت یوں نہیں سوچتے کہ یہ کیا ہو, محمد والا نام تو بہت عام ہو گیا, نہیں اس سے بڑھ کر کیا اچھا نام ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, جو انبیاء کرام کے نام ہو, جو بزرگ اولیاء کرام کے صحابہ کرام کے نام ہو. بہرحال تو یہ بھی ایک حق اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذمے رکھا ہے کہ تمہارے یہاں جو بچے کی ولادت ہوئی اس کا اچھا نام رکھو, یہ بھی ایک حق ہے. اب نام کب رکھنا ہے وہ بھی تھوڑی تفصیل ہو جائے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں, چونکہ عقیقہ ساتویں دن کرنا ہے مستحب ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی ساتویں دن رکھا جائے. اور ساتویں دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دن پیدا ہوا اس کے اگلے دن, جمعرات کو پیدا ہوا تو ساتواں دن بدھ کا بنے گا, تو ساتویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے اگر عقیقہ کرنا ہے تو ساتویں دن. اور اگر ابھی عقیقہ نہیں کرنا ہے, جیسے اکثروں کا معاملہ ایسا ہی ہے کیونکہ دینی احکام کے معاملے میں سیٹنگ کا مزاج بن گیا ہے, تو کوئی الگ سے عقیقہ کرتا نہیں. جب وہ قربانی کے دن آتے ہیں بقرعید کے, تو اسی میں وہ عقیقے کا بھی معاملہ سیٹ کر لیا جاتا ہے کہ جو بڑا جانور رکھا ہے گھر کے چھ آدمی کو ہے اور ساتواں جو باقی ہو تو وہ عقیقے کی نیت سے. تو اگر عقیقہ ساتویں دن نہیں کرنا ہے تو فوراً بھی نام رکھ سکتے ہیں ہم, اور رکھ دینا چاہیے. تو بچے کا اچھا نام رکھنا اور ساتویں دن رکھنا یہ بھی ایک ادب ہے, یہ بھی اس کا ایک حق ہے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا عقیقہ کرنا یہ بھی ایک حق ہے, لیکن عقیقے کا حکم شریعت نے لازمی طور پر نہیں دیا ہے کہ آپ کو عقیقہ کرنا ہی ہے, اس کی ترغیب دی ہے. اگر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے, حیثیت دی ہے, تو ان کو عقیقہ کرنا چاہیے. اور اگر نہیں دی ہے, اتنی وسعت نہیں ہے, اتنی گنجائش نہیں ہے, تو کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے کہ عقیقہ نہیں کیا تو گنہگار ہوا, ایسا نہیں ہے. اور اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ لڑکے کی ولادت ہوئی ہو تو دو بکرے ذبح کیے جائیں, اور عقیقے میں جانور ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے قربانی کے ہوتے ہیں, عیدار جانور یا چھوٹا جانور جو ایک سال سے بھی کم کا ہو وہ عقیقے کے لیے مناسب نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے عقیقے میں جانور ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے قربانی کا ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہو تو لڑکے کے لیے دو بکرے یا بکریاں, اور لڑکی ہو تو ایک بکرا یا ایک بکری, اور بکروں کی گنجائش نہ ہو تو بڑے میں بھی اسی طرح حصہ رکھ سکتے ہیں, لڑکے کی طرف سے دو حصے اور لڑکی کی طرف سے ایک حصہ. اور اگر گنجائش نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو, اور بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے عقیقہ, ساتھ میں بھی نہیں ہوا تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, جوان ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ہاں البتہ وہ دنیا میں موجود ہونا چاہیے, اس لیے بعض لوگ جو یوں پوچھتے کہ مرحوم کی طرف سے عقیقہ ہوگا کہ نہیں, تو مرحوم کی طرف سے عقیقے کی گنجائش نہیں, اب اس کی کوئی ضرورت نہیں, دنیا میں وہ وہاں تک کیا جا سکتا ہے, اور اس کی فضیلت ہے عقیقے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سی بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں. بہرحال تو یہ عقیقہ یہ بھی اس بچے کا حق ہے. اب یہ بچہ جب آہستہ آہستہ اس کا جو نشو نما ہوگا, اس کا اٹھان ہوگا, بڑھوتری ہوگی اس کے جسم میں, اس کی سمجھ بوجھ میں, وہ چلنا شروع کرے گا, بولنا شروع کرے گا, تو یہ جو بچے کے اٹھان والا معاملہ ہے, نشو نما والا معاملہ ہے, اس میں والدین کو بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ اس کی اچھی تربیت اور نیک تربیت اسی وقت سے شروع کرو جب اس میں سمجھ بوجھ آنے لگی ہو. حتیٰ کہ ہمیں یہ تعلیم دی شریعت نے کہ بچہ جب بولنے کے زمانے میں پہنچ جائے اور اب وہ عنقریب بولنے والا ہے, تو ہمیں تعلیم یہ دی کہ کوشش کرو کہ سب سے پہلے اس سے اللہ کا نام بلوایا جائے, کہ جب اس کے بولنے کی شروعات ہو تو وہ اللہ بولنا شروع کرے, اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں بولے. یہ تعلیم باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ بچے کے بولنے کی شروعات ہو سکے تو اللہ کے نام سے کرواؤ, اور جب اور تھوڑا بڑا ہو گیا, سمجھداری اور بڑھ گئی, تو اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات, آپ کی سیرت, صحابہ کرام کے حالات, اس کی سیرت, اس کے پڑھنے کا, اس کو سنانے کا, اس کا اہتمام کرو. اب آج کل تو ہمارے یہاں یہ سب ہوتا نہیں, اللہ تعالیٰ ان مکتب والوں کو اور یہاں کے پڑھانے والوں کو وہ جزائے خیر دے کہ وہ یہ سب چیزیں ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں. ماں باپ کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, وہ بچہ 5-6 سال کا ہوا, اس کو مکتب میں داخل کر دیا, اب وہاں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہی محنت کر رہے ہیں, اللہ کا کلام بھی سکھا رہے ہیں, قرآن کریم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھا رہے ہیں, اور جو ضروری مسئلے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. تو ہمیں تو ان پڑھانے والوں کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہماری تھی, ماں باپ کی تھی, وہ ہماری ذمہ داری یہ حضرات ادا کر رہے ہیں, تو ان کا تو ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو ایک نوکر کی حیثیت سے دیکھا جائے, بلکہ ان کی خوب عزت ہو, احترام ہو, اور ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے بچے کی دینی اور نیک تربیت کر رہا ہے, جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری رکھی تھی. خیر, اور اس کے بعد بھی علماء نے بڑی تفصیل بیان کی اولاد کے جو حق ماں باپ پر ہے, کہ جب اور کچھ بڑا ہو گیا تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ماں باپ کو, باپ کو چاہیے, چونکہ ماں تو باہر نہیں جائے گی, باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اللہ کے نیک بندوں کے یہاں, اہل اللہ کے یہاں لے جانے کا اہتمام کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کا اہتمام کرتے تھے, اپنے بچوں کو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے, حالانکہ وہ چھوٹے بچے ہیں, لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑے, آپ جیسے شفقت ان پر پھیرے اور آپ ان کے لیے دعائیں کرے, تو یہ سب چیزیں ان کو بڑے ہونے کے بعد کام آئیں گی. ہمارے یہاں بھی پہلے کے لوگوں میں اس کا اہتمام زیادہ تھا, اب آہستہ آہستہ کم ہو گیا, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اہل اللہ کی مجلس میں لے جائے, ان سے ملائے, ان سے دعائیں کرے. ان کی یہ دعائیں ہمارے بچوں کی نیکی کے معاملے میں, اچھی تربیت کے معاملے میں بڑی اثر انداز ہوگی. تو یہ آداب ہے, یہ حقوق ہے جو بچوں سے متعلق, اولاد سے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, شریعت مطہرہ کی یہ تعلیم ہے. ہم جس ماحول اور جس سماج میں ہیں, ہم نے اپنے بچوں سے متعلق جو حقوق سمجھ رکھے ہیں وہ کیا, کہ ہمارے بچے کو اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام ہو, اچھے سے اچھا پینے کا انتظام ہو, اچھے سے اچھا پہننے کا انتظام ہو, اور اچھے سے اچھا رہنے کا انتظام ہو. آج جو اکثریت ہے ماں باپوں کی, وہ اپنے اولاد سے متعلق یہی حقوق جانتے ہیں, جس کو آسانی سے یوں کہا جائے روٹی کپڑا اور مکان, کہ ہمارے اولاد کا یہ نظام بہتر ہو جانا چاہیے. شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے, لیکن ہمیں تو یہ سوچنا ہے, یہ تو اولاد کے وہ حقوق ہے جو صرف انسان کا, وہ تو جو بے زبان جانور ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں. درندے, چرندے, پرندے, جو بے زبان جانور ہے, جاندار, وہ اپنے اولاد سے متعلق کیا اس کی فکر نہیں کرتے؟ ایک چڑیا اپنے بچے کے لیے اس کے دانے کی فکر نہیں کرتی, گھونسلے کی فکر نہیں کرتی. اب تیسرا نمبر نہیں بولنا, اس لیے کہ وہاں کپڑوں کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ جو بے زبان جانور ہے وہ بھی اپنے اولاد سے متعلق ان کے کھانے کی, ان کے رہنے کی فکر کرتی. اب اگر ہم بھی ہمارے فکر کے دائرے کو اتنا ہی محدود رکھیں گے کہ اپنے اولاد کے کھانے کا، رہنے کا اور پہننے کا ہم انتظام کر دیں، تو یہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا، یہ تو کام ہے جو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اتنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھداری دی، عقل و دانش دی، سمجھ بوجھ دی، تو ہم بہت اعلیٰ پیمانے پر اپنے اولاد کے لیے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کر دیں، جیسا انتظام یہ جانور نہیں کر سکتے۔ لیکن بات تو دونوں میں یکساں رہے گی، اس لیے ہمیں یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ صرف اہم نہیں ہے، اس سے منع بھی نہیں کیا، یہ کرنا ہے باپ کو، باپ کے باپ ہونے کے ناطے اپنے اولاد کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کرنا ہے۔ ابھی عید قریب میں آ رہی ہے، نئے کپڑے دلائیے، ضرور دلائیے، وہ تو دلانے ہی پڑیں گے، نئی چپلیں دلائیے، اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہمیں اپنی تربیت کا معاملہ اس سے تھوڑا آگے بڑھانا ہے۔ ہم سے یہ جاندار مخلوق نہیں، جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد میں انسانی کمالات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سخاوت یہ انسانی کمال ہے، بہادری یہ انسانی کمال ہے، خیرخواہی یہ انسانی کمال ہے، تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے، کمالات بھی ہماری اولاد میں آئیں۔ اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مسلمان بنایا، الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، تو مسلمان ماں باپ کا تو ذمہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ اپنے اولاد میں صرف انسانی کمالات نہیں، انسانی کمالات کے ساتھ ساتھ ایمانی اور اسلامی کمالات بھی پیدا کرنے کی اور ان میں اجاگر کرنے کی کوشش کرے، کہ ہمارا بچہ ایمانی اوصاف والا ہو، اسلامی اوصاف والا ہو، آسان زبان میں کہہ لیں ہمارا بچہ نیک اور صالح ہو۔ یہ بہت بڑا حق ہے اولاد کا جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر رکھا ہے، کہ اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ وہ نیک ہو، دیندار ہو، اللہ کے احکام کو بجا لانے والے ہوں۔ ورنہ دیکھیے کتنی سخت وعید، ابھی جو آیت آج کراوی میں پڑھی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ مخاطب بناتے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ گویا صرف ہمیں اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں ہے، اپنے ماتاتوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو اس سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ماتحت جہنم سے، آگ سے بچیں گے کیسے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، شریعت مطہرہ پر عمل۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرے، جن سے منع کیا ان سے بچے۔ اس طرح اگر زندگی گزاری ہم نے اور ہماری اولاد نے، ہمارے ماتحتوں نے، تو کہا جائے گا کہ جہنم سے بچانے کا کام کیا، ورنہ آگے باری تعالیٰ فرما دے وقودہا الناس والحجارۃ، وہ جہنم جس کا ایندھن ہی لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن جو ڈالا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آگ کو اور سلجھایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، تو جہنم کی آگ کو مزید بہکانے کے لیے، سلجھانے کے لیے انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، اور وہاں فرشتے جو نگران ہیں وہ بھی بڑے سخت ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت مزاج اور سختی کرنے والے، وہاں کسی کی رعایت نہیں کریں گے فرشتے جہنم میں داخل ہونے والوں کی، کہ کسی کو چھٹی دے دے یا کسی کے لیے آسانی کر دے، نہیں، باری تعالیٰ فرماتے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، ہم نے ان فرشتوں کو جو حکم دیا ہے سزا دینے کا وہ اس کو پورا کریں گے، ہماری خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ فالو نمای عمرون، جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ تو یہ جس جہنم کی آگ سے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو بھی حکم دیا اور ہمارے ماتحتوں کے لیے بھی حکم دیا، تو ماتحت جہنم سے بچیں گے کیسے؟ جب نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بنیں گے، اس کی نافرمانی سے بچنے والے بنیں گے۔ لیکن آج ہم جس ماحول میں ہیں، معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ ماں تاتوں کی اور اولاد کی تو دور کی بات رہی، خود ماں باپ ہی کے سکھانے نہیں ہیں، ماں باپ ہی ایسی زندگی نہیں گزار رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچانے والے بنے، ان کی زندگیوں میں نہ اللہ کے عوامر ہیں جس کو پورا کرتے ہوں، نہ اللہ کے نواحی سے بچنے کا اہتمام ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوں، بلکہ خود گرفتار ہیں۔ تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر ماں باپ خود غلط زندگی گزار دیں تو ان کا بچہ اچھی زندگی گزارے ایسا بہت مشکل ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد اگر کوئی اچھی صحبت اس کو مل گئی اور اس نے اچھی چیزیں لے لی وہ الگ بات ہے, لیکن اگر وہ گھریلو ماحول ہی نہیں ہے تو جب ماں باپ ہی غلط زندگی گزارنے والے ہیں تو ان کا بچہ کیسے اچھا بنے گا؟ یہ تو خالی خیال کی بات ہوگی کہ ماں باپ نے چاہے ہمارا بچہ بہت اچھا بن جائے, نہیں ہو سکتا یہ. اب ماں باپ ہی کا یہ حال ہے, جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ سچا کیسے بنے گا؟ وہ ملاقات کرنے والے جو ہے انہوں نے کسی نے سنا تھا کسی زمانے میں کسی گھر پر گئے ملاقات کے لیے تو وہ باپ بچے کے ذریعے سے ہی کھیلواتا ہے کہ کہہ دو کہ نہیں, وہ بچہ تو بھولا ہوتا ہے, اس نے آ کر تو پوری بات سند کے ساتھ نقل کر دی, خالی متن نہیں پوری سند کے ساتھ, ابا نے یوں کہا کہ وہ نہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے سنایا تھا کہ کسی بچے کو سمجھانے والوں نے کہا بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں کیوں پڑھوں, میرا ابا نہیں پڑھتے, کبھی قریب کی بات, میری اماں نہیں پڑھتے. اور وہ سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں کہ تم تو پڑھو, کہا میرے ابا نے آج تک نہیں پڑھی, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اماں نے نہیں پڑھی, میں بھی نہیں پڑھوں گا. تو ماں باپ کا جیسا حال ہوگا جیسی زندگی گزاریں گے بچوں پر وہی اثرات پڑتے ہیں. تو آج علم یہ ہو گیا ہمیں تو اللہ نے اور اس کے رسول نے قرآن کریم نے پابند اس کا بنایا تھا کہ صرف اپنی نہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتاتوں کی اپنی اولاد کی بھی فکر کرو کہ وہ جہنم کی آنکھ سے بچے, ایسی ان کی تربیت کرو, ان کو نیک بناؤ, دینی تربیت کا اہتمام کرو. تو آج معاملہ اتنا ریورس ہو گیا, اتنا پیچھے چلا گیا کہ ماتاتوں اور اولاد کا معاملہ تو دور کر رہا, خود ماں باپ ہی کا وہ معاملہ بگڑا ہوا ہے شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں. لیکن تمام سے یہی بات کہی جائے گی کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے, ہم خود اللہ کے احکام پر چلنے والے بنیں, اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں, تبھی یہ زندگی اچھی طرح ہم گزار سکیں گے اور آخرت کی کامیابی پا سکیں گے. ورنہ یہ تھوڑے دن کے مزے ہوتے, اگر دینی تربیت نہیں ہوئی, اچھا ماحول اس کو نہیں دیا گیا, تو جس بچے کو اور جن اولادوں کو لاڑ پیار میں بگاڑا ہے, آئندہ چل کر ایسی اولادیں وہ ماں باپ پر سوار ہوتی ہیں اور ماں باپ کی زندگی کا ناطے کا تنگ کر کے رکھ دیجیے. اب اس وقت سوائے رونے کے آنسو بہانے کے ماں باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. جیسے کئی قصے ہیں بڑے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال اور دولت بہت بڑی مقدار میں دے رکھی ہے, لیکن اولاد کی تربیت کے معاملے میں توجہ نہیں دی. ابھی تو چھوٹا ہے, جو چاہے کرے, سینما دیکھ رہا ہے جانے دو, ابھی تو چھوٹا ہے, نمازیں چھوڑتا ہے تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو چھوٹا ہے. باہر کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے, وہ کن دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے, کہاں کہاں جاتا ہے, باپ کو اور گھر کے بڑے کو کوئی پرواہ نہیں, بلکہ کہا بھی جائے کہ تمہارا بیٹا تو وہاں ہم نے دیکھا غلط جگہ پر, تو بھی باپ زیادہ اثر نہیں لے گا, وہ بھی بات میں سمجھ جائے گا, سمجھ جائے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے, اولاد کا اچھا ہونا نیک ہونا یہ کوئی حکیم کی پوڑیا اور دوائی نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ سے لے آئیں گے اور رات کو پلا دیں گے اور صبح میں وہ بالکل نیک سالے اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار اور آپ کا بھی فرما بردار ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ایک محنت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا, اس کے پیچھے محنت کریں گے, نیک اور اچھی تربیت دیں گے تو پھر وہ بچہ اچھا بنے گا. ہماری توجہ کے بغیر, ہماری تربیت کے بغیر صرف ہم گمان کرتے رہے گے وہ تو ہو جائے گا, وہ تو ہو جائے گا, وہ پھر کیا ہوتا ہے نا, وہ پھر وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے نا کتنے نوجوان بچے ماں باپ کے قابو کے باہر, جب ان کو روکنے کا مرحلہ تھا, جس عمر میں ماں باپ روک سکتے تھے روک سکتے تھے, اس کو اپنے قابو میں کر سکتے تھے, تب تو توجہ دی نہیں, باہر جا رہا ہے جانے دو, دوستوں میں گھوم رہا ہے گھومنے دو, کلبوں میں جا رہا ہے جانے دو, حکے کی مجلسوں میں جاتا ہے جانے دو, پھر بعد میں سنور جائے گا. تو جو روکنے کا زمانہ تھا جب نہیں روکا تو پھر معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا, پانی سر سے اوپر چلا گیا. اب ماں باپ خود چاہتے ہیں لیکن اب ان کے قابو میں ہی نہیں ہے. کتنے نوجوانوں نے اپنی زندگی اس طرح بگاڑ رکھی ہے, وہ خود بھی اپنی زندگی سے پریشان ہے, ان کے ماں باپ بھی پریشان, ان کا گھر بھی پریشان, پورا گھرانہ پریشان, لیکن اولاد کا معاملہ ہے, نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں, سوائے رونے کے کچھ نہیں. اسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں کافی مقدار میں دی, بڑے بڑے کاروبار کے مالک, بڑے بڑے مکانات کے مالک, لیکن اولاد ہاتھ سے جا چکی ہے. تو آج وہ ماں باپ دنیا کی ہر طرح کی نعمتوں میں ہونے کے باوجود اپنی زندگی رو کر گزار رہے ہیں. تو ان بچوں کا تو قصور ہے ہی, لیکن ساتھ میں ماں باپ بھی قصوروار ہے. انہوں نے اسلامی تعلیمات پر توجہ نہیں دی. جس زمانے میں بچوں کی تربیت کرنی تھی, ان کو اچھا بنانا تھا, اس زمانے میں توجہ دی نہیں. اب تو آپ کے قابو میں ہے ہی نہیں, باپ اچھا بنانا چاہتے تب بھی نہیں بنیں گے. اب تو آپ ایک بات کہو گے تو وہ پلٹ کر تین جواب دے گا. آج کتنے نوجوان ہاتھ سے نکل چکے ہیں, ماں باپ کا کوئی قابو نہیں, سوائے غم اٹھانے کے رونے کے اور کوئی راستہ نہیں. منشیات میں لگ گئے, نشہ آور چیزوں میں. خود ہمارے آس پاس میں ایسے نوجوان جو نشے کی چیزوں میں لگ گئے. اب وہ ماں باپ آپ فکر مند لے گے کسی طرح ہمارے بچے کی عادت چھوٹے. یہ جوان اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر رہا ہے نشے کی چیزوں کو استعمال کر کے, سمجھا رہے ہیں, دوسروں سے کھیلوا رہے ہیں, لیکن ابھی کوئی قابو میں رہا نہیں. جس زمانے میں روکنا تھا اس زمانے میں روکا نہیں. کتنے نوجوان اپنی جوانی کو ان چیزوں میں برباد کر رہے ہیں, وہ خود بھی تباہ ہو رہے ہیں, پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ بھی پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں صرف ان کا ہی نہیں, ماں باپ کا بھی قصور ہے. یہ لڑکیوں کے حالات جو ہم آئے دن سنتے رہتے میڈیا میں, معاشقہ اور عشق بازی, اور اس میں حد کتنی آگے چلی گئی, حد کے کتنا آگے چلے گئے کہ اس معاشقہ اور عشق بازی میں اسلام اور کفر تک کی تمیز نہیں رہی. مسلم لڑکیاں اب وہ غیروں کے ساتھ معاشقہ کرتی, عشق بازی میں لگی ہوئی ہے, اپنی دنیا بھی تباہ کر دی, اپنی آخرت بھی تباہ کر دی. اب یہ بعد میں رویا جائے اور بعد میں افسوس کیا جائے تو وہ تو افسوس کی چیز تو ہے, لیکن سمجھنے کا موقع تو اس وقت تھا نا جب یہ بچی نشو نما پا رہی تھی, گھر میں پرورش پا رہی تھی. اس وقت ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ اس کی اچھی تربیت کرو, اس کا دھیان رکھو, اس کو اکیلے مت جانے دو, ضرورت ہو تو تم ساتھ میں جاؤ, کسی معتمد کے ساتھ بھجواؤ. اب باپ کو اس زمانے میں تو کوئی پرواہ تھی نہیں, بچی جا رہی ہے کہاں جاتی ہے کچھ پتا نہیں, صبح سے گئی شام کو آئی, لیکن یہ پوچھنے تک کا بھی روادار نہیں کہ بیٹا بیٹی کہاں گئی تھی اور کیا تک کیا کیا تم نے. تو پھر اگر یہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں صرف وہ بچی قصوروار نہیں ہے, اس کا یہ باپ بھی قصوروار ہے. حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت مفتی صاحب ان کا مقولہ سناتے کہ آج لوگوں کی ماں باپ کی غفلت کا ہی حال ہو گیا. حضرت تو دیہاتوں کا سناتے تھے کیونکہ دیہات میں مرغیاں پالنے کا دستور ہے. کہا گھر میں جو مرغیاں پالی جاتی ہے اس کو چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے پنجرے سے باہر, کچھ وقت کے لیے چھوڑا جاتا ہے. اب جو پنجرے میں بند کرنے کا مقررہ وقت ہے اس پر اگر کوئی ایک مرغی نہیں آئی تو پورے گھر میں شور ہو جائے گا. حضرت فرما دو مرغی کہاں چلی گئی, اور شور مچانے میں صرف سنکھن سنکھن مضبوط کا معاملہ نہیں, سنکھن آزاد بھی شور مچائے ہوئی, عورتیں بھی شور مچا رہی ہو, مرغی کہاں چلی گئی, مرغی کہاں چلی گئی. گھر کے مرد بھی اب وہ جتنے بھی گلیاں کوچے کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی, مرغی گئی کہاں, جب تک وہ مل نہیں جائے گی وہاں تک بے چین رہیں گے. مرغی کا تو ایک تھوڑے وقت کے لیے گھر سے غائب ہونا وہ پورے گھر کو گھر والوں کو بے چین بنا دیتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں جو بیٹی ہے بغیر پر والی, یہ جو باہر جاتی ہے اور لمبے وقت تک غائب رہتی ہے, کئی کئی گھنٹے تک, نہ اماں کو کوئی پرواہ ہے کہ کہاں گئی کیا کر رہی ہے, نہ باپ کو کوئی پرواہ ہے کہاں گئی اور کیا کر رہی ہے. اور اس طرح جانے کی عادت ہونے کے بعد جب وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہو گئی, اب ماں باپ پریشان ہے, اب سمجھانے کے باوجود قابو میں نہیں آتا معاملہ. بہرحال تو جو ایک اہم ترین حق اللہ تعالیٰ نے اولاد کا جو ماں باپ کے ذمے رکھا ہے وہ یہ کہ ان کی تربیت اچھی کرو, ان کو نیک بناؤ, ان کو دین پر چلنے والے بناؤ, اللہ کے احکام کو بجا لانے والے بناؤ, اور گناہوں سے بچانے والے بناؤ. ایسی اولاد کی آپ فکر کریں گے, تربیت دیں گے, نیک بنائیں گے, تو یہ آپ ایک اہم ترین حق ہے جو ادا کریں گے. ورنہ اس آیت کے ذیل میں جو بھی میں نے پڑھی, علامہ علوسی جن کی تفسیر بہت مشہور ہے روح المعانی, انہوں نے ایک روایت نقل کی اس آیت ہی کے ذیل میں کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو سخت عذاب ہونے والا ہے اس میں وہ ماں باپ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کی نیک تربیت نہیں کی, ان کو دیندار نہیں بنایا. ہمیں کوشش پوری کرنی ہے, اس کے باوجود اگر وہ قابو میں نہ آئے تو پھر وہ اولاد کا مسئلہ ہے. ہاں یہاں بھی ایک بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت سمجھاتے ہمارے بچوں کو, بیٹے کو بیٹی کو, لیکن وہ مان کر ہی نہیں دیتے ہیں. تو آپ نے سمجھانے میں کیا کیا, کیا صرف زبانی تعلیم دی یا جو کچھ آپ کر سکتے تھے وہ کیا؟ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے نارن, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, آگ سے بچاؤ. حضرت فرماتے جس طرح اگر دنیا کی آگ ہو اور آپ کا بیٹا یا آپ کا آپ کی بیٹی نادانی کی وجہ سے اس آگ میں جانے کی کوشش کریں, یہ سمجھ کر دے تو کوئی بہت روشن چیز نظر آ رہی ہے, وہ اس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو, تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا فصیحانہ جملہ بولیں گے, بیٹا بڑی خطرناک آگ ہے مت جانا آگے, اور ادب سے بیٹھیں گے. اب اس نے تو اس پسی جملے پر توجہ دی نہیں, آگے بڑھتا ہی چلا گیا, حتیٰ کہ آگ میں چلا گیا. تو لوگ ماں باپ کو جو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے قصوروار سمجھیں گے کہ نہیں, اور یہ حضرت اگر صفائی پیش کرے میں کیا کروں, میں نے تو کہا تھا کہ بیٹا آنکھ سے مت جانا لیکن اس نے سنا ہی نہیں. لوگ کہیں گے تم بیوقوف ہو, کیا اتنے کہنے پر بس ہونا چاہیے, کیا آگے بڑھ کر اس کو روکتے ہو؟ یہاں تو ہر آدمی سمجھتا ہے بس یہی حال, خالی اتنا نہیں بیٹا نماز پڑھ لینا, اور چاہے بیٹا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, بیٹا جھوٹ مت بولنا, چاہے پھر بعد میں جھوٹ بولنے سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے, بیٹا بڑوں کا ادب کرنا, ان کا مذاق مت اڑانا. لیکن اب بعد میں تربیت کا معاملہ نہیں کہ وہ بچہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اور کہنے والے کہتے کہ آپ کا بچہ تو اتنا بدتمیز ہے, بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, گالیاں بولتا ہے, نمازیں چھوڑتا ہے. تب یہاں بھی فصیحانہ جملہ بولتے, کیا کریں گے, تو بولتا ہوں لیکن وہ مانتا ہی نہیں. نہیں, آپ کے بس میں جتنا ہو آپ اس کی پوری تربیت کرے اور اس کی طرف توجہ دے, اس کے باوجود اگر وہ نہ مانتا ہو تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کا ذمہ بری ہے. یہ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنوں اور اپنے ماتاتوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. اور ایک بات بھائی دیکھو, بالکل سیدھی سادھی ہے, اولاد اگر نیک صالح ہوگی میں یہ ہمارے کام آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر اولاد کو ہم نے نیک نہیں بنایا, اچھی تربیت کا اہتمام نہیں کیا, تو آپ دنیا میں دیکھ لیجیے کچھ دسیوں بیسیوں تھوڑی سینکڑوں آپ کو کس سے ملیں گے کہ وہی اولاد آخرت میں تو کیا کام آئے گی. دنیا میں بھی ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کر دیے اور ماں باپ کو جو زندگی پریشان بنا دیتی ہے, بیسیوں سینکڑوں آپ کو کس سے ملیں گے, کیونکہ ان کی تربیت ہی اچھی نہیں ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ماں باپ کیا نعمت ہے, ماں باپ کا کیا حق ہے, ان کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے. وہ تو نیک ہوتا تو اس کو پتہ چلتا ہے اور وہ خیال رکھتا. اس لیے ہم اپنی اولاد کے معاملے میں جو سمجھتے کہ اللہ نے نعمت دی, تو حقیقی نعمت اس وقت بنے گی جب یہ اولاد ہمارے لیے نیک بنے گی اور اللہ کے حکم پر چلنے والی بنے گی. یہی ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. نیک اولاد کے ماں باپ اگر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ اولاد جب تک دنیا میں ہے ماں باپ کو برابر ثواب پہنچتا رہے گا, وہ چاہے عیسیٰ علیہ ثواب کرے یا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن صلاه, کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے, لیکن تین چیزوں کا سلسلہ ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. اس میں سے ایک تو ہے صدقۃ جاریۃ, کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر کے گیا تھا, مسجد بنائی تھی یا مکمل مسجد تو نہیں, اس میں کچھ حصہ لگایا تھا, مدرسہ بنایا تھا, مسافر خانہ بنایا تھا, کہیں پانی کی ضرورت تھی وہاں کنواں کھدوا دیا تھا, بورنگ کروا دیا تھا, یہ سب صدقہ جاریہ ہے. اب یہ آدمی تو دنیا سے جا چکا, لیکن جب تک وہ مسجد موجود ہے, لوگ نماز پڑھیں گے, وہ کنویں میں سے اور اس بورنگ میں سے لوگ پانی استعمال کرتے رہیں گے, اس مسافر خانے میں مسافر آ کر رکتے رہیں گے, اس کو برابر ثواب پہنچتا رہے گا اس کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی. اور یہاں خود بخود ثواب پہنچے گا. ایسا نہیں جو نماز پڑھنے والے نیت کرے تو ثواب پہنچے گا, نہیں, یہ تو قدرت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہی رہے گا, یہ صدقہ تم جاری ہے. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور علم منتفع بھی, کہ آدمی تو دنیا سے چلا گیا لیکن علم چھوڑ کر گیا, ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو اس کی قبر میں ثواب پہنچتا ہی رہے گا. اور علم کا فائدہ اٹھانے کی دو شکلیں ہیں, ایک تو یہ کہ اپنے روحانی شاگرد چھوڑ کر گیا ہو, یہ جو حضرات مکتب میں پڑھاتے ہیں اور بچوں کو جو الفبا کی تختی سکھاتے ہیں, قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور وہ بچہ جس کو یہ استاد نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے, یہ زندگی بھر جتنا بھی قرآن پڑھے گا اس کے اس استاد کو ثواب پہنچے گا. وہ بچہ نیت کرے کہ نہ کرے اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. اور یہاں تو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی چلتا ہے. وہ بچے نے, وہ بچہ اگر بڑا ہو کر استاد بنا اور اس نے دو چار کو سکھایا, اور وہ دو چار جو قرآن پڑھیں گے اس کو بھی ملے گا, اور اس کے جو استاد دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی ملے گا, اور اسی طرح آگے تک. یہ ایم ایل ایم جو یہاں برابر ہے, اللہ تعالیٰ برابر ثواب پہنچاتا ہے. تو ایک تو یہ شکل علم کی, یا کوئی دینی کتاب لکھی, دینی مضمون لکھا, مسئلے مسائل کی کتاب لکھی, اب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ تو دوسری شکل, یہ شاگردوں کی بات تھی. اور دوسری شکل کے جس علم سے فائدہ اٹھایا جائے, کہ اس نے کوئی دینی کتاب لکھی, دینی رسالہ لکھا, دینی مضمون لکھا, کہ یہ تو دنیا سے جا چکا لیکن اس کی وہ لکھی ہوئی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کی بہترین مثال یہ دے گی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جی, فضائل اعمال. حضرت تو دنیا سے گئے, کئی سال ہو گئے, چاہے بار بار اندر بھی وہ درخواست کرتے رہتے کہ اس ناکارا کو یاد کیجیے گا عیسال ثواب میں, دعائے مغفرت میں. لیکن میں اور آپ عیسال ثواب کرے یا نہ کرے, حضرت کی کتاب جو پڑھی جاتی ہے اور لوگ سنتے ہیں, اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے. آپ سوچیں روزانہ کتنی بڑی مقدار میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ثواب کا ذخیرہ فرشتے پہنچاتے ہوں گے. اس لیے جو قرآن کریم کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ ہے, اور اس کتاب کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا اور ہو رہا ہے. تو یہ علم انتفاع ہوگی. آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ثواب کا سلسلہ جاری ہے, ابھی بھی جاری ہے, اور آئندہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے یہ سلسلہ رہے گا. اور تیسری بات جو اصل ہے کہ ولد صالح یدعو لہ, کہ مرنے والا مر گیا لیکن اس نے نیک اولاد دنیا میں چھوڑی, جو اولاد اس مرنے والے باپ کے لیے ماں کے لیے دعا کرتی ہے, عیسال ثواب کر دیے, یہ ثواب برابر مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا. بہرحال تو اولاد کو نیک بنانا یہ ماں باپ کا اہم ترین حق ہے جو ان کو ادا کرنا ہے. اگر اس حق کے معاملے میں کوتاہی ہوگی تو یہ کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اولادوں کو نیک صالح بنائے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. لا إله إلا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار. اللهم أعنا على غمرات الموت, اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة, اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب, ونعوذ بك من النار, ونعوذ بك من عذاب القبر, ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ, تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے آج تک بے شمار گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی ناقدری کی ہے. اے اللہ ہمارے تمام گناہ تیرے فرشتوں نے نوٹ کر رکھے ہیں اور تیری نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے. اے اللہ ہم تو گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں, گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. اے اللہ پھنسا ہوا خود اپنی طرف سے نہیں نکل سکتا, اے اللہ جب تک اس کو سہارا دے کر نکالا نہ جائے. اے اللہ ہم یقیناً گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اپنی رحمت کا سہارا دے کر ہمیں اس گناہ والے دلدل سے نکال دے اور اے اللہ پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ چاہے ہمارے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہمارے گناہوں سے زمین بھر جائے, درمیان کی فضا بھر جائے, آسمان بھر جائے, اے اللہ پھر بھی تیری مغفرت ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے. اور تو معاف کرنے کا حکم دینے والا ہے, معافی کو پسند کرنے والا ہے. تو نے تو کمزور بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارا قصوروار تمہارے سامنے معافی مانگے تو تم معاف کر دیا کرو, حالانکہ وہ بندہ تو محتاج ہے. اے اللہ اس کو تو ضرورتیں لگی ہوئی ہے, آپ کو بے نیاز ذات ہے, آپ کو تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. یقیناً ہم سب کے سب آپ کے مجرم ہیں, ہم نے آپ کی اطاعت میں اے اللہ کوتاہی سے کام لیا ہے, آپ کی منہیات میں اے اللہ ہم نے ابتلا سے کام لیا ہے. اے اللہ آپ کو بے نیاز ہے, معاف کرنے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. گناہ کرنا آپ کو نقصان نہیں دیتا, معاف کر دینا آپ کے خزانے میں کمی نہیں لاتا. اے گنہگاروں کو معاف کرنے والے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہماری پوری پوری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اہل و عیال کی مغفرت فرما, بھائیوں کی بہنوں کی مغفرت فرما, دوست احباب کی مغفرت فرما, اعزاء اور اقربا کی مغفرت فرما, اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما, محبین محسنین اور متعلقین اور طلباء کی مغفرت فرما, تمام مؤمنین اور مؤمنات, مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما, احیاء اور اموات کی مغفرت فرما. اے اللہ جو تیرے بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ محلے میں بھی آج جن کا انتقال ہوا تھا اور جن کی تدفین ہوئی ہے ان کی بھی تو پوری پوری مغفرت فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما, سب کی قبروں کو اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے مغفرتوں سے ڈھانپ لے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, تا حد نظر وسیع فرما دے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم سب کو بھی اے اللہ تو کامل ایمان اور یقین والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان اور یقین کا نور ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما, ہمارے دلوں کو ایمانی نور سے منور فرما. اے اللہ ایمان اور یقین کا ایسا نور دے دے کہ تیری ذات پر, اے اللہ تیری صفات پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, آخرت پر, جنت اور جہنم پر, قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر اے اللہ ایسا یقین ہو جائے, اس سے بڑھ کر یقین ہو جائے جیسا یقین دیکھی ہوئی چیز کا ہوتا ہے. اے اللہ کے محض اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر یقین ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ایسا ایمانی نور اپنے فضل سے نصیب فرما, ایسا یقین کا نور اپنے فضل سے نصیب فرما, ہمارے دلوں کو اس نور سے منور فرما. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے لیکن کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے, زندگی کی شام کب ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. اے اللہ تو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما. موت کے سکرات برحق ہے, تیرے حبیب نے خبر دی ہے موت کی سختیاں بھی برحق ہے. اے اللہ لیکن تو جس کے لیے آسان کر دیتا ہے ان کے لیے موت کا مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے. ہم تیرے کمزور بندے ہیں, ہماری زندگی تیرے فضل اور کرم پر گزری ہے. اے اللہ آئندہ بھی تو اپنے فضل اور کرم ہی کا معاملہ فرما اور موت کے وقت بھی اے کریم مولا اپنے کرم کا معاملہ فرما, موت کی سختیوں سے بچا لے, آسان موت ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما, کلمے والی موت نصیب فرما, کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے میں واجب الادا باقی نہ ہو ایسی حالت میں موت نصیب فرما, اپنے اور اپنے حبیب کی رضا کے ساتھ موت نصیب فرما, ہم تجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو ایسی حالت میں موت نصیب فرما, اور اے اللہ مبارک جگہ پر نصیب فرما, مبارک حالت میں نصیب فرما, مبارک مہینے میں نصیب فرما, مبارک وقت میں نصیب فرما, اور مبارک جگہ پر دفن ہونے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما, اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما, رحمتوں سے مالا مال فرما, مغفرت سے مالا مال فرما, جہنم کا پروانہ نصیب, اشک خلاصی کا پروانہ نصیب فرما. اے اللہ وہ تو اخیری اشرا چل رہا ہے, اس کے کچھ ایام باقی ہے, رحمت والا اشرا جا چکا ہے, مغفرت والا اشرا جا چکا ہے. اے اللہ تیرے فضل کے سوا کوئی سہارا نہیں, ہمارا کوئی عمل نہیں جس سے ہم رحمت کی امید رکھیں, مغفرت کی امید رکھیں. اے اللہ سہارا صرف آپ کے فضل کا ہے, اور آپ وسیع فضل والے ہیں, آپ کا فضل جس طرح اپنے اچھے بندوں پر ہوتا ہے, اے اللہ کمزوروں پر اور گنہگاروں پر بھی ہوتا ہے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اس مہینے کی رحمتوں سے بھی نواز دے, اس مہینے کی مغفرت سے بھی نواز دے, اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ جو آپ اپنے بہت سارے بندوں کو دینے والے ہیں, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما, ہمارے اہل و عیال کو بھی شامل فرما, تمام متعلقین کو شامل فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو شامل فرما. اے اللہ وہ بد نصیب لوگ جو اس مہینے کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں, اے اللہ جو جہنم کے خلاصی سے محروم رہتے ہیں, ان میں سے ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے گندے دلوں کو پاک فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما, سنتوں کی محبت نصیب فرما, سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما, سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما, سنتوں کے ساتھ ہی دنیا سے جانا مقدر فرما. تمام یہ اعمال میں اخلاص, اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ تو ہمیں, ہمارے ماتحتوں کو اے اللہ صحت, قوت اور عافیت نصیب فرما, دونوں جہاں کی خوشحالی نصیب فرما, بھلائیاں نصیب فرما, ہر طرح کے شر سے بچا لے, فتنوں سے بچا لے, آزمائشوں سے بچا لے, بیماریوں سے بچا لے, بالخصوص مہلک بیماریوں سے بچا لے, ہسپتالوں سے بچا لے, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما, مکمل عافیت نصیب فرما, دوا میں عافیت نصیب فرما, اس عافیت والی نعمت پر خوب شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما, تنگیوں سے حفاظت فرما, پریشانیوں سے حفاظت فرما, حرام اور مشتبہ مال سے حفاظت فرما, ہمارے رزق کو ہمارے لیے اور ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا, ہمیں تو اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنا, دست نگر نہ بنا, مخلوق کی محتاجگی سے بچا لے, ہمیں تو دینے والوں میں سے بنا دے, لینے والوں میں سے نہ بنا. اے اللہ تو ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما. اے اللہ یقیناً اولاد بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ان کا نیک اور صالح ہونا اس سے بڑی نعمت ہے, اور نیک اور صالح تیرے فضل سے بنیں گے, تیری تربیت سے بنیں گے. اے اللہ ہم تو کمزور ہیں, ہماری تربیت بھی کمزور ہے, اے اللہ تو ہی سب کو پالنے والا ہے, تربیت کرنے والا ہے, ہماری اولادوں کی تو اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما. اے اللہ قرآن کریم کو ان کے سینوں میں مرتے دم تک کے لیے جما دے, علوم نافعہ کی نعمت سے مالا مال فرما دے, اچھے اخلاق سے ان کو پیراستہ فرما دے. اے اللہ اعمال صالحہ کی ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرما دے, ان کو ہمارے حق میں اے اللہ تو آنکھوں کا نور بنا, دل کا سرور بنا, صدقہ جاریہ بنا, ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا, ماحول کی گندگیوں سے ان کو بچا لے, گندی عادتوں سے بچا لے, گندی دوستیوں سے بچا لے, گندی صحبتوں سے بچا لے, اور بالخصوص موبائل اور نیٹ کے فتنوں سے اے اللہ تو اپنے فضل سے, اپنی قدرت سے بچا لے. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, جو جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی عطا فرما, جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما, جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے اور رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں, محض اپنے فضل سے ہر ایک کے لیے مناسب اور صالح جوڑ عطا فرما دے, اور ماں باپ کو اس ذمہ داری سے عافیت اور آسانی کے ساتھ سبوک پیش فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما, جن کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے ان کی اس خواہش کو پورا فرما، جن کو دختری اولاد کی خواہش ہے اللہ تو ان کو بھی بامراد فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو تو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی فرما بردار بنا دے، ماں باپ کا بھی نعمت کا ان کو احساس دے دے، اے اللہ ماں باپ کو ان کی طرف سے خوشیاں دے دے، ان کے حق میں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دے، اے اللہ جن میاں بیویوں میں آپس میں توڑ ہے جھگڑے ہیں ان میں جوڑ اور اتفاق پیدا فرما دے، خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما دے، شوہروں کو ظلم کرنے سے روک لے اور اے اللہ بیویوں کو نافرمانی کرنے سے روک لے، بہترین ازدواجی زندگیاں ایسے لوگوں کو نصیب فرما دے، اے اللہ جن رشتے داروں میں توڑ ہے ان میں بھی تو جوڑ پیدا فرما، آپس میں ملنے کی جلنے کی توفیق دے دے، قطع رہنے والی لعنت سے نکلنا نصیب فرما دے اور صلح رہنے والی نعمت کو عام فرما دے، اے اللہ جو تیرے بندے ابلیس اور شیطان و اثرات میں گرفتار ہے، ساحروں کے سحر جادوگروں کے جادو کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ تو ان کی بھی پریشانیاں دور فرما، بہت سے تو اے اللہ علاجات کر کر کے تھک چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ہی اپنے فضل سے اپنے ان بندوں کو عافیت نصیب فرما دے، شیطان و اثرات سے نجات دلا دے، ساحروں کے سحر کو ختم فرما دے، اے اللہ جو تیرے بندے مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ مظالم کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے اور بے شمار مظلومی اے اللہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہی ان کا مدد کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، ظالموں کو ظلم سے روک دے، اے اللہ تیرے قبضے قدرت میں تو سب کچھ ہے، اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر سے اس امت کو نجات دے دے، یہود کے مظالم سے نجات دے دے، نصارہ کے مظالم سے نجات دے دے، اے اللہ ہنود اور مشرکین کے شر سے نجات دے دے، اے اللہ منافقین کے شر سے بھی پوری پوری حفاظت فرما لے، اے اللہ اس ملک میں بھی تو ہی امن و امان کے فیصلے فرما، اے اللہ حکومت کے شر سے یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی بالخصوص حفاظت فرما، ان کی سازشوں سے حفاظت فرما، ان کے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، اے اللہ ان کے عزائم کو تو توڑ دے اور اس امت کی یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، یہاں کے مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مکاتب اور مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ تبلیغی اور دعوتی مراکز کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ایمان اور اسلام کی بھی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو اہل و عیال گھر بار اور کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کو تو اپنے ساتھ تعلق نصیب فرما دے، تیری اطاعت کرنے والے بنا دے، تیری طرف رجوع کرنے والے بنا دے، اے اللہ تیرے ساتھ کا معاملہ اگر ٹھیک ہو گیا تو کوئی ظالم کا ظلم نہیں مٹا سکتا، کسی سرکش کی سرکشی اے اللہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ہی اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہم سب کو تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے، تیری نافرمانی سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں اپنے فضل سے پورا فرما، اور جس کی جو بھی پریشانی ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنے شرور اور فتن سے بنا چاہیے اے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور قصے میں قبول فرما، سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.